medyczne. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zmywarka Hisense w super cenie za 1199 zł. Dwumetrowa lodówka Whirlpool. Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Piątek, 3 listopada, tutaj Trójka, Polskie Radio. Minęła 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Strażacy mają pełne ręce pracy w związku z silnym wiatrem. Najwięcej interwencji jak dotąd odnotowano w województwie małopolskim i dolnośląskim. Znamy podsumowanie akcji Znicz na polskich drogach. Doszło w ostatnich dniach do ponad 170 wypadków. W tym roku ponownie zatrzymano bardzo dużą liczbę nietrzeźwych kierowców. Niedawno weszły w życie zmiany w programie bezpłatnej mammografii. Przypomnijmy je na koniec serwisu. Już około 300 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru otrzymała Straż Pożarna w całym kraju w ostatnich godzinach. Najwięcej interwencji było w województwie śląskim i małopolskim, a w dalszej kolejności w dolnośląskim i opolskim. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Karol Kieszkowski powiedział, że najwięcej pracy strażacy mieli na południu tych regionów. Głównie dotyczyło to w województwie śląskim południowych powiatów, czyli cieszyński, bielski, to kilkanaście zdarzeń, a w Małopolsce nowosądecki, tatrzański też kilkanaście zdarzeń w każdym z tych powiatów. Na dzisiaj również są ostrzeżenia meteorologiczne, więc bardzo uważajmy też na południu kraju. Spory wiatr może wiać nawet do 100 km na godzinę i głównie chodzi o województwo śląskie, południowe części województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Strażacy zalecają śledzenie komunikatów pogodowych IMGW. Policja podsumowała akcję Znicz. Od wtorku do wczoraj doszło do 173 wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób, a niemal 200 zostało rannych. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przyznał, że wprawdzie było więcej wypadków niż w zeszłym roku, ale odnotowano mniej ofiar śmiertelnych. Mamy 34 wypadki drogowe więcej, natomiast co szczególnie istotne, ofiar odnotowano mniej o 7, w zeszłym roku było to 18 osób, w tym roku jest 11. Osób rannych 27 więcej, 191 w tym roku. Przypomnę, że w zeszłym roku była to liczba 164 osób. W czasie uroczystości Wszystkich Świętych i wyjazdów na cmentarze policjanci zatrzymali ponad 700 nietrzeźwych kierujących. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Stanisław Żaryn napisał w mediach społecznościowych, że Kreml próbuje wymusić na Zachodzie zgodę na reset i wznowienie relacji. Polska mu w tym przeszkadza, więc jest i będzie atakowana. To reakcja na artykuł Dmitrija Miedwiediewa. Wiceprzewodniczący Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa napisał w jednym z dzienników, że Polska jest uważana za niebezpiecznego wroga i może utracić państwowość, jeśli będzie kontynuowała obecny kurs. Chodzi o krytykę Moskwy i pomoc wojskową Ukrainie. Stanisław Żaryn, komentując słowa Miedwiediewa, napisał na platformie X, że rosyjski imperializm zakłada kontynuowanie agresji przeciwko innym państwom. Dodał, że Kreml chce podważyć dotychczasową architekturę bezpieczeństwa w Europie i zniszczyć NATO w obecnym kształcie. Wojna przeciwko Ukrainie to tylko jeden z etapów strategicznych działań Moskwy, podkreślił minister Stanisław Żaryn. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy mają dziś kontynuować rozmowy na temat utworzenia koalicji. Wśród omawianych tematów jest m.in. wybór nowego marszałka Sejmu. Niewykluczone, że byłby on wybierany na połowę kadencji. Dorota Olko z Lewicy powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia, że pomysł rotacyjnego marszałka Sejmu gwarantuje podział ról, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich ugrupowań tworzących nowy rząd. Myślę, że ten kompromis to jest ciekawe rozwiązanie i wydaje mi się, że będzie miało więcej plusów niż minusów. Przede wszystkim to myślę, że ta satysfakcja w ramach negocjacji między trzema siłami koalicyjnymi jest ważnym elementem. Też podział ról między te trzy bloki, tak żeby już te najważniejsze stanowiska nie skupiały się w rękach jednej partii, tylko żeby były tu jakoś podzielone, to jest dobre rozwiązanie. Krytycznie ten pomysł ocenił z kolei w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Jak mówił, opozycja nie jest w stanie dogadać się w sprawie obsadzenia najważniejszych stanowisk w państwie. To jest naprawdę najważniejsza osoba w parlamencie. Oni wymyślają pomysł rotacyjnego marszałka. Już pojawiają się pomysły, żeby co rok zmieniać, żeby każdy z tych czterech partii miał swojego marszałka. To nie będzie marszałek rotacyjny, tylko kołowrotkowy w takim wypadku, bo no, co rok zmieniać marszałka. Teraz ministra obrony narodowej, ministra finansów, no jest całkowicie niepoważne. Pierwsze posiedzenie Sejmu, przypomnijmy, odbędzie się 13 listopada. programu bezpłatnej mamografii w Polsce od kilku dni mogą korzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Do listopada program profilaktyczny w kierunku wykrywania raka piersi obejmował kobiety między 50 a 69 rokiem życia. O rozszerzeniu programu bezpłatnej mamografii w Centrum Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie informowała minister zdrowia Katarzyna Sójka. Poszerzamy o 5 lat w dół i podwyższamy o 5 lat w górę, czyli kobiety między 45 rokiem życia a 74 rokiem życia będą w Polsce mogły na podobnych zasadach jak do tej pory korzystać z badań profilaktycznych, mammograficznych, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora na ogół pochmurno i mokro. No proszę Państwa, jesień, dzień pod parasolem, większe przejaśnienia na wschodzie, za to intensywny deszcz na zachodzie, no i mocno wieje, szczególnie na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Szczecinie, przez 14 w centrum, do 16 w Rzeszowie. Trójka zaprasza na weekend, posłuchamy m.in. niezłej historii, zajrzymy na listę Trójki i cały czas obowiązuje temat Wojciecha Młynarskiego. Mamy dla Państwa specjalne 5-płytowe boksy z tymi najwspanialszymi utworami Wojciecha Młynarskiego. Michał Żołądkowski, zapraszam. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Szanse na coś więcej. O, ciągle zbieram siebie z miejsc pod sobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to ochotę. Radio niezmiennie, dobre nastawienie. Dzisiaj do 13, proszę Państwa, w roli głównej legenda, mistrz, jak najwięcej o Wojciechu Młynarskim. Możecie Państwo zdobywać specjalne, ekskluzywne boksy z jego piosenkami. Taki rarytas poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Przypominam pytania. Możecie się Państwo popisywać. Którzy artyści, wokaliści, aktorzy kojarzą się Państwu z Wojciechem Młynarskim? Albo w jakich okolicznościach po raz pierwszy usłyszeliście jakiś utwór Wojciecha Młynarskiego? Zaglądam do skrzynki. michał.żołądkowski@polskieradio.pl i pani Aneta napisała: dzień dobry, marzy mi się zbiór płyt pana Wojciecha Młynarskiego. Niemniej jednak uważam, że do piosenek pana Wojciecha Młynarskiego trzeba dojrzeć. Kiedyś kompletnie mnie nie fascynował. Wiedziałam, kto to jest i co robi, ale jakoś nie było tej iskry do twórczości pana Wojtka. Teraz, kiedy na mojej metryce czwórka pojawiła się z przodu, stwierdzam, że jestem zafascynowana. Kocham tę twórczość, te piosenki z takim drugim dnem, pozostawiające słuchacza z jakąś refleksją, tą trafną i jakże ponadczasową obserwacją rzeczywistości. Myślę, że po wnikliwym zgłębieniu tekstu zastanawianiu się każdy znajdzie tam uniwersalny przekaz, czasami zauważy mrugnięcie oka od autora, ironię rzeczywistości. Kocham takie teksty jak Jeszcze w zielone gramy, róbmy swoje, absolutnie. A przy piątku polecam rewelacyjne wykonanie pana Maleńczuka i piosenkę Kolec. Tak pani Aneta napisała, jeżeli chcecie państwo coś no właśnie w taki sposób, albo zupełnie po swojemu dodać, no to chętnie tutaj państwa głos zostanie przedstawiony na antenie michał.żołądkowski@polskieradio.pl. A tymczasem gramy Smolik, Kev Fox, Queen of Hearts w trójce. Program Trzeci Polskiego Radia. We sit and watch umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say, my bird's leaving now, so we shake hands and cry. Now I must wave goodbye.

3 listopada 1903 roku we Włoszech premierem tego kraju po raz drugi, ale nie ostatni, został Giovanni Giolitto. Może przybliżmy postać tego, jakby nie było zasłużonego dla państwa włoskiego polityka. Tak, ja może zacznę od tego, że w ogóle okres jego egzystencji w polityce, jego ery, która też przechodzi do historii jako era Giolittiego, jest nazywana po włosku Giolittissimo. To jest okres między 1903 a 1920 rokiem. Chociaż te główne lata sprawowania przez Giolittiego urzędu premiera to są oczywiście z przerwami, to są lata 1903-1909 z naciskiem na lata 1906-1909, kiedy pełni najdłużej funkcję premiera, co też pokazuje, że ten okres, mimo że jest okresem względnej stabilizacji politycznej i gospodarczej oraz społecznej, co jest konsekwencją zmian i reform, jakie Giolitti stara się wprowadzić w kraju, także pokazuje, że jednak ta stabilność władzy nie jest do końca fundamentalna, nie jest pewna, bo 3 lata w polityce to nie jest długo, nawet jeżeli mamy do czynienia z okresem, powiedzmy, pierwszej dekady XX wieku. A on był 5-krotnie premierem. To pokazuje skalę zaangażowania, ale też ważności tego polityka, co wiąże się z tym, że bardzo umiejętnie potrafił wykorzystywać wszystkie siły polityczne w swoim państwie. To był pierwszy jego atut. Stworzył system tak zwanych ciężarów i przeciwciężarów. Jedne partie stanowiły ciężary, czyli coś, co obciążało system na przykład społeczny czy polityczny. Z drugiej strony były te przeciwciężary, czyli te siły, które miały umiejętnie niwelować ciężary, prawda? Więc umiejętnie lawirował między, zdawałoby się, bardzo skrajnymi stanowiskami politycznymi. Co więcej, przeprowadził szereg reform społecznych, których konsekwencji miał poprawić się los kobiet i dzieci jako osób pracujących we Włoszech. Z tym bywało różnie, ale przynajmniej dobre były intencje. Niezła historia. Warto przybliżyć te ważne reformy, o których pan profesor przed chwilą powiedział. Czego dotyczyły? Właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą, to jest poprawa losu kobiet i dzieci, jeżeli w tym wymiarze systemowym. Stworzenie Narodowego Urzędu Pracy, co miało też pomóc krajowi, który zawsze boryka się z problemem. Jeżeli spojrzymy na Włochy, tę kwestię bezrobocia, to jest problem nie sięgający ostatnich 100 lat. To jest problem, jakbym powiedział, systemowy, który towarzyszy mieszkańcom Półwyspu Apenińskiego od chyba jego, nie wiem, czasów nawet Imperium Rzymskiego, prawda? Do tego jeszcze pojawiły się nowe rewolucyjne zasady dotyczące systemu głosowania, na jego powszechność, tak zwane rozwiązanie problemu zacofania południa kraju. To było tak zwane questione meridionale, czyli kwestie robót socjalnych, dzięki którym bezrobotni mieszkańcy południa mogli zyskać środki na utrzymanie. Do tego kwestie związane ze zmianami w systemie wojskowym. Chociaż Giolitti nie był postrzegany jako polityk reprezentujący idee imperialne Włoch, co jednak nie przeszkodziło mu w tym, żeby doprowadzić do sytuacji, w której Włochy znalazły się w stanie wojny. Niedawno mówiliśmy o tym traktacie z Lozanny, prawda, w październiku. To jest przecież okres, w którym Giolitti jest jednym z kluczowych polityków, którzy przyczynili się do tego, że Włochy wywołały tę wojnę. Oczywiście wygrały ją, ale no skutki były dla Włoch takie, a nie inne. I zachwiały trochę tym systemem Giolittissimo, które pojawiło się i funkcjonowało od pewnego okresu. Zatem Giovanni Giolittissimo, tak jakbym miał porównać, jest dla Włoch początku XX stulecia tym, kim dla nas w okresie międzywojennym jest Józef Piłsudski. Jeżeli mam to odnieść do konkretnych postaci, zawsze tak z lubością powtarzam, że w Niemczech dla mnie takim przykładem zawsze pozostanie Gustav Stresemann, bo w ten sposób jestem w stanie jakby wskazać naszym drogim słuchaczom rangę i rolę danego polityka dla swojego państwa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu i dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Play it safe, you never know what hard times are coming when we

Trójka zaprasza na weekend 14 minut do 12, także ze wspaniałymi utworami Wojciecha Młynarskiego. Co tutaj ponownie zostało napisane? Zaglądam do skrzynki. Dzień dobry. Od wieku kilku lat, kiedy jako młody chłopak usłyszałem w radiu Nie ma jak u mamy, do czerwca tego roku, kiedy mój 15-letni syn wystąpił z utworem Przedostatni walc, zakochałem się ponownie w twórczości pana Wojciecha. Pozdrawiam, tak napisał pan Daniel. Proszę pisać. Przypominam, że do 13 możecie państwo w programie Trzecim Polskiego Radia zdobywać fantastyczne pięciopłytowe boksy z piosenkami, z tymi najważniejszymi utworami Wojciecha Młynarskiego. Trzeci Polskiego Radia. Będą lata tłuste i gorące, ale też nie klejące się wcale, poprzecinane deszcze. Zalepiane